محترم ورور لطفاً ځان معرفي کړئ. زما نوم انجینر محمد کریم فقیر، فعلاً د روحاني بابا د جبهې د زرمت د قرارګاه مسؤول یم، په جهادي کارونو بوخت یم. تاسو له کوم یو جهادي تنظیم سره اوس کار کوئ؟ زه د ډېره پخوا راهیسې د حزب اسلامي د محترم او مبارز ورور حکمتیار صاحب تر قیادت لاندې کار کوم. ستاسو د جهادي مناطق ته فعالیت مناطق تر کوم ساحې پورې رسیږي؟ دموږ جهادي منطقه د زرمت منطقه خو فتح ده، او فعلا په تقریبا درې نیم څلور الی پنځو کیلومترو د ګردیز پورې منحصره ده. ښه، تاسو اوس د ګردیز د ښار د فتح کېدو عملیات څرنګه جاری دي؟ هلته اوس عملیات کیږي او که نه کیږي؟ هلته فعلا د ژمي موسم ده او یخنۍ ډیره ده، دفاعي شکل موږ نیولی ده، خو د هوا د سمیدا سره به انشاءالله تعرضي شکلونه شروع شي او هلته به مجاهدین خپل تعرضي جهاد ته ادامه ورکړي. سر انشاء اورېدل کېږي دلته مجاهدینو یو شورا جوړ کړې ده، شورا تشکیل کړې ده، نو د دې شورا اعضا کوم جهادي تنظیمونه دي؟ د زرمت جهادي اسلامي شورا شپږ تنظیمونه تشکیلوي، چې یو حزب اسلامي تحت قیادت حکمتیار صاحب، بل حزب اسلامي مولوي صاحب خالص، بل حرکت انقلابي تحت قیادت منصور صاحب، بل محاز ملي اسلامي، او بل جمعیت اسلامي، او بل اتحاد اسلامي. تنظیمونه دلته شورا تشکیل کړې ده او تنظیمونه لري. د دې شورا د تشکیل هدف څه دی او دوی په هفته کې څو وارې سره راغونډ کیږي؟ د دې جهادي اسلامي شورا د جهاد د صفونو منظموالی او د هغو هماهنګي ده، او د ضرورت په وخت کې هر وخت دوی غواړي شورا تشکیلوي. دا شورا په داسې منظم یو منطقه کې تشکیل کیږي او په نه بیلابیلو ځایو کې؟ دا مختلف ځایونه لري، تر څو پورې چې دښمن د دې ځایونه کشف نه کړي او د هغو دپاره کوم شوم پلان جوړ نه کړي، په مختلفو ځایو کې تشکیلیږي. څنګه چې تاسو وینئ، په دې اواخرو کې د مجاهدین عملیات د ګردیز په ښار باندې لیک شوی ده، د دې عمده هدف او د دې علت څه شوی دی؟ دا خو تاسو ته واضح ده چې ګردیز منطقه خورا ډیره سړه ده، او د دغو نظامي موادو انتقال د ګردیز شاوخوا ته هم د یخنۍ سره مشکل دي، خو انشاءالله بل کوم اصلي علت نه ده موجود، فقط یخنۍ ده، او د یخنۍ د ختمېدو سره به انشاءالله مجاهدین خپل عملیات ته په جدي صورت سره دوام ورکړي. آیا اوس مجاهدین د ګردیز ښار په څو کیلومتره کې ګردیز ښار ته خپل محاصره لاندې نیولی ده؟ ما مخکنی سوال کې ما عزت وکړ چې تقریبا درې نیم کیلومتره څلور کیلومتره زیاته فاصله شپږ کیلومتره ده، چې دا د ګردیز ښار د مجاهدینو لخوا نه له څلورو خواو نه محاصره شکل لري. نو اوس د ګردیز اقتصادي وضع څرنګه ده؟ څرنګه چې تاسو ته به هم معلومات وي، د ګردیز اقتصادي وضع ډیره ضعیفه او د سخت تنګسیا سره مخامخ دي. غلجات هلته نشته، مواد غذایي په صورت بیخي نه پیدا کیږي، او قلت مواد غذایي وزښت زیات ده. تاسو خلکو ته د کوم شیانو کوم موادو اجازه ورکوي چې دننه ګردیز ښار ته ځان سره یوسي؟ موږ فعلا هغه څوک چې د مسلمانانو سره ښې اړیکې لري، د مسلمانانو مجاهدینو سره کومکونه کړي دي، هغو ته د خپل د فامیل په ضرورت باندې د هغو خلکو سره چې موږ ارتباط لري خوراکي مواد او څه چې ضرورت وي هغه ورلیږو، او د ضرورت وړ په اندازه باندې کنه خپل هر یو کور ته. څومره تاسو ډېر ډېر مواد لیږئ او کنه لیږ لیږ صرف د هغوی د احتیاجاتو په اندازه؟ نه، تنها د هغه یو فامیل د احتیاجاتو په اندازه د یوې میاشتې ضرورت په خاطر باندې ورته لیږو. ستاسو په خیال نه محترم ورور، اوس د ګردیز په ښار دننه د ښار کې څومره فامیلونه به ژوند کوي؟ زما په خیال باندې تقریبا د څوارلسو نه تر پنځلسو کورو پورې به شاوخوا د ګردیز کې ژوند لري. آیا دا فامیلونه چې اوس د ګردیز نه ښار کې ژوند کوي، هغوی تصمیم لري چې د لار د خلاصېدو او د واورې د تلو نه وروسته د آزاد سیمې ته هجرت وکړي او که نه؟ او انشاءالله تعالی د واورې د ورکېدا سره به هغه څوک چې واقعا د مجاهدینو سره هم فکر دي او دي، هغه حتما راتلونکي دي، او موږ په دې باره کې ارتباطات لرو. انشاءالله چې څنګه واوره لرې شي، دا ورونه به خود به خود باندې جان د مجاهدینو صفونو ته راورسي او آزاد منطقو ته به راشي. تر اوسه داسې فامیلونه د ګردیز نه هجرت کړی ده او که نه؟ بله، هو ډېر دي. دا اوس چیرته اوسیږي؟ په دې زرمت علاقه کې او که پکتیکا ولایت ته تللی او که نور ولایت ته؟ بله، پوه شوم. اکثره ورونه یې پاکستان ته هجرت کړی دی، او ځینې یې په زرمت کې اوسي، او ځینې یې موټاخان او دغو منطقو کې مهاجر شوي دي. ا کابل رژیم تاسو نه غوښته تاسو کمانډانان نه غوښته ده چې خپل عملیات په غوی باندې کم کړي او ګردیز شهر د اقتصادي محاصرې لاندې را خلاص کړي او کنه؟ بله، په بار بار باندې د کابل ګوډاګي رژیم د موږ نه غوښته دي چې ګردیز په ښار باندې خپل عملیات کم کړي، خو د زرمت جهادي شورا ورونو د دې د غوښتنه نه ده منلې او په هغو باندې لا خپل هم جهادي ورونه تیز کړي دي او ګزارونه یې ورکړي دي. محترم قمندان صاحب، ستاسو آینده لپاره څه پروګرام ده چې خپل عملیات د ګردیز تصرف لپاره زیات کړي او کنه؟ ان شاء الله تعالی یخ دی ورکی دا سره سم او د وراره د وور په کمیدو سره به د ګردیز په شاوخوا کې نظامی عملیات په شدت سره روان وي، تر څو پرې چې مجاهدین د خدای په لوی کومک ګردیز شهر فتح کړي او بیا به وروسته د لوګر او کابل په خوا باندې روان وي. او تاسو څه فکر کوئ چې څومره پوستې د کابل رژیم پوستې د ګردیز په شاوخوا کې پراته یا دا پوستې به څومره لرې د ګردیز شهر نه؟ لکه څنګه چې معلومات لرو، د ګردیز د شهر پوستې درې کمربند لري او د درې کمربندو په مجموع کې د ټولې شپږ درس الا اته درس پوستې لري او د درې حلقو په واسطه باندې دا پوستې تشکیل کړي دي او فاصله د ټولو نه اعظمي فاصله شپږ کیلومتره د پوستو د ښار د ګردیز نه. د په دې پوستو کې څومره ملشا او عسکر په ژوند کې فی ار پوسته کې؟ په هره پوسته کې د 15 نفرونو نیولې اعظمي 11 الا 12 نفر دي. مجمن د ګردیز په شهر کې، د ګردیز په شاوخوا کې او د ګردیز په نن څومره پوسته به د کابل رژیم ته موجود دي؟ پوسته هم مخکې ته چې شپږ درسونه تر اته درسو پورې د درې کمربندو په علاقه سره تشکیل دي. نو خاصتاس نظر اوس دا د موقتی حکومت شیلال پندی که هلته تشکیل سوی و غونه جوړ کړی د هغه باره کې څه دي؟ دا خو ښه خبره وه، موږ هغه بالکل تاییدوو. داسې د مسلمانانو او د جهادي سنګرونو قمندانانو هلته دا شورا جوړه کړې ده او دوی موافق د رایې پنې راغلي دي. موږ بالکل هغه تاییدوو، د خدای دې وکړي چې دا کامیابه او موفق شي. دا ځینې قمندانان چې مثلا هغه رد کړو وویل چې دا د ننه د ځینې قمندانانو سره د قمندانان د مجاهدینو د اکثریت قمندانانو سره مشوره نه ده سوې. نو ستاسو نظر د هغوی دیوانه باره کې څه دی؟ نه، هغوی ورونه په دې څه کې اشتباه کوي. زموږ ډېر برجسته قمندانان د سنګرونه هلته دعوت شوي دي او هلته ورغلي دي او دا شورا یې جوړه کړې ده. ورونه د دې شورا دپاره د خپلو وظایفو دپاره منصوب کړي دي، موږ له خوا نه بالکل د تایید وړ ده. محترم قمندان صاحب، اوس ستاسو مجاهدین برادری د جنگي مصرفیتونو نه کوم بل مصرفیت هم لري د مینون د خونسا کولو لپاره او کنه؟ بله، زموږ مجاهدین ورونه د زرمت ګردیز، ګردیز غزنی په سرکونو باندې، ګردیز ورګون په سرکونو باندې د مینون د خونسا کولو په خاطر باندې هر ورځ لګیا دي. هتل وسه کوشش کوي چې هغه کشف او خونسا یې کړي. تاسو په ورځ کې 100 کیلومتره لار صفه کوئ د مینون نه راست؟ موږ تقریبا 2-3-4 کیلومتره لاره پاکو او مینونه خونسا کوو. دا کوم ډول مینونه دي چې دلته ښخ شوي دي؟ دا فلزي مینونه دي او پلاستیکي مینونه دي. نو دا تاسو له څه سره کشفوئ؟ دا موږ یو آله ده په نامه د مین پران باندې چې هغه یو مخصوصه اشاره لري چې د مین منطقې ته رسیږي. هغه اشاره کوي، پس د غره د مجاهدینو ورونو چې په دې عیسه کې فني مهارت لري هغوی ورځي همزه کې ورته زوروي، بیا په یو خصوصي شکل سره باسي. نو اوس هلته خو مثلا دا آله چې دا صرف د اوسپنې مینونه کشفولی شي او د پلاستیکي مینونو نه شي کشفولی؟ او په دې عیسه کې مشکل لرو د پلاستیکي مینو په خاطر کې په عیسه کې ډېر زیات مشکل لرو که نه. تر اوسه پورې داسې خاص آله موږ نه لرو چې پلاستیکي مینونه پنې کشف کړو او که داسې دا پیدا شي د مجاهدینو د دې مشکل سره به غټ کومک وکړي. تر اوسه داسې کوم واقعه پېښه شوې ده چې مثلا مین داسې موټر له منځه وړی او یا څوک شهیدان کړی که نه؟ محترمه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د درېو میاشتو په اوږدو کې تقریبا د زرملې په سړکونو کې 4 عرادي تراکتور او موټر والوته چې هغه یې 2 تنظیمي او 2 د عوامو خلکو وو چې په هغه کې شپږ نفره بېګناه خلک شهیدان او تقریبا د 8 تر 9 پورې زخمیان مو په دې عیسه کې د مینو د انفجار په واسطه باندې له لاسه ورکړل. آیا دا ماینونه د زراعتي د ځمکې په مخ هم ښخ شوي دي او که نه؟ تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې په زراعتي ځمکو کې کېښول شوي وي، خصوصا په عمومي سړکونو کې پیدا کېږي او انفجار هلته کوي. دا اکثر دا ماینونه کوم لار کې اضافه تر ښخ شوي دي؟ دا پوه شو صاحب تاسو نه، دا ماینونه اکثره د زرمت ګردیز او ارګون زرمت غزنی زرمت په دې سړکونو باندې ډېر اختل شوي دي، ځکه چې په دې سړکونو باندې مخکې د زرمت د ولسوالۍ د فتح کېده نه د ملحد دولت قوایو په همدې سړکونو باندې راتللي او دا فرش شوي دي. اوس په آخر کې که تاسو کوم مشخص پیغام لرئ نور مجاهدینو وروڼو ته؟ د ما پیغام ټولو مجاهدینو وروڼو ته دا ده چې په قرآني وحدت سره لاسونه سره یو کړي، دا څنګه چې روسان د خپل مټو په زور او د خدای تعالی په نصرت سره د افغانستان نوی سل همداسې دی خپل اسلامي وحدت ته رشد وبښي او یو لاس یو متحد شي، تر څو پورې هغه ملحد او کمونستان چې د دوی نښانې نښانې په افغانستان کې دي هغه هم لکه څنګه چې روسان خونسا کړه هغه هم خونسا کړي او خپل آزاد افغانستان تر قرآني قانون د لاندې جوړ کړي. محترم قمندان صاحب تاسو نه یو عالم تشکر کوم چې موږ ته وخت راکړل چې تاسو سره مسابقه مهرباني تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړل چې تاسو سره وغږیږو.